الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جانا تليلزيا ملانغو نحكم زنازو سيانا نمأموما مسبوق مأموما علي تنغليوا نإمامو aidha katanguliwa kwa rakaa moja au zaidi ya moja. Leo tunaeleza hukumu za maamuma kwa jumla, awe ni mwenye kutanguliwa au maamuma aliyeanza na imamu sala yake. Yakulu Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah: ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له. katika hukumu za sala ya jamaa ambazo ni muhimu, ni wajibu wa maamuma kumfuata imamu. bilmutaba'ati tammati lahu, kumfuata kuliko kamili. Maamuma ni wajib amfuate imamu kumfuata kuliko kamili, sio kufuata kwa nusu nusu. Wa tahrimu musabaqatihi, na kuharamishwa kumtangulia imamu. Ni haramu maamuma kumtangulia imamu katika vitendo vyake, aidha kumtangulia katika rukuu au katika kuinuka au kitendo chochote katika vitendo vya sala. Yakulu Sheikh: li'anna al-ma'muma muttabi'un li'imamih muqtadin bihi, kwa sababu ma'muma yeye anamfuata imamu wake. Wattabi'u al-muqtadi la yataqaddamu 'ala matbu'ihi wa qudwatihi, na huyu mwenye kufuata hawezi akamtangulia yule mwenye kufuatwa ambaye ni kiongozi wake. Huyu raia hawezi akamtangulia kiongozi wake. Kwa hiyo maamuma ni kama raia, hawezi akamtangulia imamu. Imamu ndiyo kiongozi, maamuma ni raia wanaoongozwa. Kwa hiyo hao wanaoongozwa hawawezi wakamtangulia yule kiongozi. Ni jambo la haramu maamuma kumtangulia imamu, bali ni katika madhambi makubwa. Ni katika madhambi makubwa maamuma kumtangulia imamu katika kitendo chochote katika vitendo vya sala. Na jambo hili kwa kweli ni katika makosa ya wengi wanaosali. Wengi tunaosali tuna kosa hili kubwa la kumtangulia imamu wakati anaporukuu au wakati anapoinuka au wakati anaposujudu, wakati ni madhambi makubwa ambayo yana makamio ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yakulu Sheikh rahimahu hafidhullah: waqad qala sallallahu alayhi wasallam ama yakhsha ahadukum إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. متفق عليه. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سمع هيفي هاوغوبي مجاوين أنافو ينوى كتوشاكي قبل إمام هاوغوبي الله كم جيوزا كجيوزا كتوشاكي كيكاوا كما كتوشا بوندا au kuijalia sura yake ni kama sura ya punda. Ama yakhsha ahadukum idha rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar au yaj'ala suratahu surata himar. Hivi haogopi mmoja wenu anapoinua kichwa chake kabla ya imamu, aidha ni kabla ya imamu wakati wa kuinuka au wakati wa kusujudu au wa kurukuu. Kwa hiyo hivi haogopi huyu kugeuza Allah kugeuza kichwa chake kikawa kama kichwa cha punda, au kuijalia sura yake ni kama sura ya punda. Mutafakuna alayhi. Jambo hili na adhabu hii imeshatokea. Adhabu hii imeshatokea. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ameelezea kwamba kuna mwanawachuoni mmoja wa hadithi alikuwa akimfundisha mwanafunzi wake kwa muda mrefu, anamfundisha hadithi lakini anamfundisha miwarai hijab, baina yao, baina ya shekhi na baina ya mwanafunzi kuna hijab, kuna pazia. Yule mwanafunzi hamuoni shekhi wala shekhi hamuoni mwanafunzi wake. Zikenda siku, yule mwanafunzi ikabidi amuulize shekhi wake, shekhi, tumesoma muda mrefu na chukua hadithi kwako, lakini mbona wanifundisha nyuma ya pazia? Kwa sababu gani? Kama baina yetu kuna mwanamke, hakuna mwanamke, sote ni wanaume, mbona wanifundisha nyuma ya pazia sikuoni? Yule shekhi akambainishia kwamba mimi nilisikia na nikasoma hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini nikadharau mimi hadithi hii, kwamba hivi haogopi mmoja wenu akiinua kichwa chake kabla ya imam, haogopi Allah kugeuza kichwa chake kikawa kama kichwa cha punda, au akajaalia sura yake ni kama sura ya punda? Anasema ilikuwa nikiisoma hadithi hii, lakini mimi nadharau, naona ni kwamba jambo ambalo haliwezekani. Kwa ilikuwa namtangulia imamu kwa kudharau hadithi hii, ilikuwa namtangulia imamu, ndio Allah akanigeuza sura hii, akamfunulia lile pazia, sura ya punda. Shekhe huyo, shekhe mzima, kwa sababu ya kumtangulia imamu na kudharau makamio hayo, Allah subhanahu wa ta'ala akamfanyia adhabu hiyo ya kugeuzwa sura hii ya punda au kichwa cha punda. Kwa hiyo hili ni jambo limetokea, ha, na lazima tuliamini. Ni hadithi muttafaqun alayhi, ni hadithi iko katika Bukhari na Muslim, kwa hiyo ni lazima kuiamini. Kwa hiyo mtu asidharau jambo hili kwamba anamtangulia imamu kwa kudharau, na hasa hasa safu ya mbele, hasa hasa sisi tunaswali safu ya mbele, sisi tunamuona imamu, imamu sasa anarukuu, imamu sasa anainuka. Kwa hiyo sisi ni aula kumfuata imamu, sio kumtangulia. Sasa utaona kwamba watu wengi imamu akisema Allah, hata ile huu pia hajafika tayari maamuma asharuku, Allahu ile akbar pia hajaimaliza tayari maamuma huku nyuma wamesharuku kabla ya imamu. Sio hivyo, hadithi nyingi zinaonyesha kwamba rukuu ya maamuma inatakiwa iwe baada ya rukuu ya imamu. Imamu akisharukuu ndiyo maamuma arukuu, imamu akishainuka ndiyo maamuma ainuke, na hivyo hivyo imamu akisha sujudu, imamu akishakuwa chini pale ndiyo maamuma anaondoka juu anakwenda chini kusujudu. Hii ndiyo inaambiwa kumfuata imamu, lakini tunavyofanya ni makosa, bali ni makosa makubwa, ni katika madhambi makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala asitujalie, asitujigeuze sura zetu zikawa kama sura za punda. Pamoja na kosa hili tunalolifanya, lakini Allah subhanahu wa ta'ala twamuomba bi asma'il husna wa sifatil ula asitubadilishe tukawa kama punda au sura za punda, kwa sababu ni kosa twalifanya wengi na misikiti mingi. Misikiti mingi ukenda maamuma kosa lao kubwa ni hili: imamu hajaruku tayari maamuma asharuku, imamu hajainuka tayari maamuma ashainuka. Hasa kuna siku imamu atakuja tu wasalamu, akiangalia hivi aona punda watupu. Allah asitujalie hivyo, eh? Allah asitujalie jambo hilo, lakini ni makosa makubwa tunayoyafanya wengi wengi wetu katika sala. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, faman taqaddama ala imamihi kana kalhimar alladhi la yafqahu ma yuradu bi'amalihi, anayemtangulia imamu wake anakuwa ni kama punda, punda ambaye hafahamu makusudio ya kazi yake. Punda hafahamu makusudio ya kazi yake. Punda ukimbebesha matufari ukimwambia chukua matofali uende nao Likoni, ukienda naye punda mpaka Likoni, anajua matofali yale yanafanywa nini? Hafahamu. Sasa hawa wanaomtangulia imamu wanageuzwa kama punda kwa sababu ya ujinga wao. Wa man fa'ala dhalik istahaqqa al'uquba, ash-sheikh yaqul, anayefanya hivyo huyu anastahiki kuadhibiwa adhabu hii aliyoisema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa fil hadith sahih innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Maana ya kuwa katika swala kuna imamu, maana yake ni kwamba maamuma wamfuate imamu, sio wamtangulie. Maana ya kwamba pana imamu ni kwamba imamu aanze kitendo ndio maamuma wamfuate katika kitabu kile, sio kwamba maamuma wamtangulie imamu. Hiyo sio maana ya kuwekwa imamu. Kwa hiyo innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, Mtume anasema imamu amewekwa ili afuatwe. Fala tarka'u hatta yarka, wala tasjudu hatta yasjud, msirukuu mpaka arukuu, msisujudu mpaka asujudu. Mtume anamalizia baada ya kusema imamu amewekwa ili afuatwe, halafu anabainisha zaidi Mtume, fala tarka'u hatta yarka wala tasjudu hatta yasjud, msirukuu maamuma mpaka imamu arukuu, msisujudu maamuma mpaka imamu asujudu. Sasa hivi sivyo tunavyofanya, hivi sivyo tunavyofanya. Imamu akisema Allahu, tayari sisi tumesharukuu. Kabla yeye hajarukuu, ile nafsi ya kusema Allahu tayari huku nyuma maamuma amerukuu. Sio sivyo, sio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa rawi imamu Ahmad wa Abu Daud innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idha raka'a farka'u. Riwaya nyingine ya Imamu Ahmad na Abu Daud, Mtume anasema imamu amewekwa ili afuatwe. Fa idha raka'a farka'u, akisharukuu imamu na nyinyi ndio rukuuni. Wala tarka'u hatta yarka', msirukuu mpaka yeye arukuu. Wa idha sajada fasjudu, na akisujudu imamu na nyinyi sujuduni. Wala tasjudu hatta yasjud, msisujudu mpaka asujudu imamu. Haya ndiyo mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa kana sahabatu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yahni ahadun minhum dhahrah hatta yaqa'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sajida. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hainami yoyote katika wao au hainamishi yoyote mgongo wake mpaka Mtume sallallahu alayhi wa sallam awe tayari amesha sujudu. Thumma yaqauna sujudan ba'dahu, kisha ndiyo masahaba wanasujudu baada yake. Baada ya kwamba Mtume tayari amesujudu, kichwa kiko chini, pale ndiyo masahaba wanasujudu. Haya ni masuala yako wazi wazi, ni hukumu iko wazi. Haina kwamba mtu hajafahamu, au kuna mtu hajafahamu hapa? Hajafahamu kwamba imamu mpaka asujudu ndio maamuma asujudu? Hakuna mtu hajafahamu? Hakuna mtu hajafahamu, kila mmoja kafahamu, lakini tatizo ni utekelezaji. Ile kutekeleza hivyo, sasa hapo ndio pana kizungumkuti hapo. Hapo ndio tumtangulia imamu. Tumefahamu vizuri kwamba kumtangulia ni haramu, natakiwa mpaka arukuu ndio sisi turukuu, lakini wacha swala la asri hapa imamu aje. Haya yote tutayasahau, yote haya tumeufundishwa tutayasahau. Ile kusema Allah, tayari huko nyuma mtu asharukuu, sijui akimbilia nini, sisi atakwenda kufuturu saa 10 kuna kufuturu, sasa kuna haraka ya nini? Hatuna haja haraka, tuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Haitakiwi mtu awe na haraka, wala haitakiwi mtu awe na mawazo mengine. Manake unapokuwa nje ya sala ndio mara nyingi unamtangulia imamu. Unapokuwa nje ya sala moyo wako haupo pale pale, ndio imamu akisema Allah warukuu tu, bila kuangalia imamu tayari amerukuu au bado. Kwa lazima tuwe na hudhurul qulub, nyoyo zetu zihudhurie katika sala. Na ndio maana maulamao wanasema hii safu ya kwanza yajuzu wamwangalie imamu. Na tobana hata kama macho yao yako chini bado imamu wanamuona. Hata kama mtu macho yake yako chini katika safu ya kwanza, hata kama yuko upande huu, lakini anamuona imamu, hapa asharuku, hapa ashainuka. Huyo safu ya kwanza ni aula, ama safu nyingine zinaangalia safu hii ya kwanza. Lakini safu ya kwanza ikiwa ndio inaomtangulia, na zile nyingine zote zitamtangulia imamu, sababu zile hazimuoni imamu, ni safu ya kwanza. Kwa safu ya kwanza ni aula, safu ya kwanza ina majukumu makubwa, ina thawabu nyingi na ina jukumu kubwa la kuweza kumfuata imamu bila kumtangulia imamu. Yakulu Sheikh Hafidhullah, walamma raa Umar radhiyallahu anhu rajulan yusabiqu al-imama dharabahu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alipomwona mtu mmoja anamtangulia imamu alimpiga. Waqala la wahdaka sallait wala biimamika qtadait, akamwambia wewe hukusali peke yako wala hukumfuata imamu. Alimwambia hivyo baada ya swala, sio pale pale katika swala alimpiga kibao, baada ya kumalizika swala akampiga akamwambia la wahdaka sallait wala biimamika qtadait, wewe hukusali peke yako wala huyu imamu pia hukumfuata jinsi ulivyokuwa ukisali. Manake ungekuwa umfuata imamu, ingekuwa unarukuu baada ya kurukuu kwa imamu, unainuka baada ya kuinuka kwa imamu, lakini wewe kabla imamu hajarukuu tayari umerukuu. Sasa hujasali peke yako wala hukumfuata imamu, yote yote hukufanya. Yakulu Sheikh Hafidhullah, wa hadha shay'un yatasahalu fihi au yatajahaluhu ba'dhu al-musallin fayusabiquna al-imam, jambo hili ni jambo ambalo watu wanalifanya ni jepesi, au watu baadhi ya wenye kuswali wanajitia hawalijui jambo hili, aidha watu wanalidharau wanafanya kwamba ni jambo jepesi, au baadhi ya watu wanatajahal wanajitia hawajui. Fayusabiquna al-imam, halafu wanamtangulia imamu, wayataarraduna lilwaidi shadid, halafu wanajisababishia makamio haya makubwa ya kugeuzwa vichwa vyao au sura zao kuwa ni za punda. Bali yukhsha alla tasihha salatuhum, ashekha anasema bali inaogopewa kwamba sala yao pia isisihi. Huyo hao wanaomtangulia imamu inaogopewa kuwa sala yao pia haisihi kwa vile wanamtangulia imamu. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. أبوكي إمام مسلم كتوك أنا متوم صلى الله عليه وسلم أنا سمع لا تسبقوني إنما أنا إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ميمني إمام ويل msinitangulie kwa kuruku wala kwa kusujudu wala kwa kugeuka. Wakati swala imemalizika, imamu anakuwa ameelekea kule kibla, akitoa salamu imamu anaelekea kibla. Baada ya salamu ni sunna imamu aseme astaghfirullah mara tatu, halafu aseme allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, halafu sasa anawageukia maamuma. Hii ndiyo sunna ya imamu. Baada ya kutoa salamu ya pili, imamu anasema astaghfirullah mara tatu, halafu anasema allahumma anta salam kwa siri, kwa siri allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Na maamuma pia wanasema, maamuma pia wanasema hivi hivi, kila mmoja anasema kwa siri astaghfirullah mara tatu, allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, halafu anaendelea na adhkari nyingine. Sasa imamu akishamaliza hivyo anazunguka na kuangalia maamuma. Hawa maamuma hawatakii mtu ainuke wala hawatakii mtu ajigeuze mpaka huyu imamu awageukie maamuma. Pale sasa maamuma wanaweza wakajiweka vizuri, au mwingine akenda sehemu nyingine au akatoka. Shafahamu? Kwa hiyo mtume anasema inama ana imamu, mimi ni imamu wenu, msinitangulie. Sasa maneno haya si mtume peke yake, ni kila imamu. Kila imamu ni imamu wetu, tunatakiwa sisi maamuma tusimtangulie kwa kuruku, wala kwa kuinuka, wala kwa kusujudu, wala ile kwa kuze, kwa kugeuka na kuzunguka baada ya salamu. Kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, musabaqatul imami haramun biittifaqil a'imma, kumtangulia imamu ni haramu kwa itifaki ya maimamu wote. Maimamu wote wanasema kumtangulia imamu ni haramu. La yajuzu li ahadin an yarka'a qabla imami wala yarfa'u qablahu wala yasjudu qablahu, haifai kwa maamuma yoyote kurukuu kabla ya imamu wake, wala kuinuka kabla ya imamu wake, wala kusujudu kabla ya imamu wake. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. ذم كثير حديث نينجي كتكان نمتوم صلى الله عليه وسلم كتكتازا جموهيلي ني حديث نينجي نهاتا ينجكوا نموجا ينجتوشا هي يا كوانزا هي ya kwamba mtu anaweza akageuzwa kichwa chake kikawa cha punda, hadithi hii moja ingekuwa inatosha. Lakini kuna hadithi nyingi Mtume swalla sallam anavyokataza jambo hili la kumtangulia imamu. Halafu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah anasema wa musabaqatul imami tala'ubun minash shaitan bi ba'dil musallin hatta yukhilla bi salatihi. Hii kumtangulia imamu ni sheitani kuwachezea baadhi ya wenye kuswali ili awaharibie swala zao. Hii kumtangulia imamu ni talaubun minash shaitani, ni sheitani kuwachezea baadhi ya hao wenye kuswali ili wamtangulie imamu na awaharibie swala zao. Ni sheitani ndiye anayewafanya wakafanya kosa hili kubwa, sio wao wenyewe, ni sheitani. Wamejisahau mpaka sheitani amewatawala, halafu anawaambia mtangulieni imamu ili awaharibie sala zao. Na hili ndio lengo la sheitani. Sheitani yeye amekuja kwa ajili ya kuwapoteza watu. Inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Allah anasema sheitani kwenu ni adui, kwa hiyo mfanyeni adui, msimfanye rafiki, kwa sababu sheitani anawalingania wafuasi wake ili wawe ni watu wa motoni. Ndio lengo la sheitani. Sheitani baada ya kutolewa kule peponi akateremshwa ulimwenguni, akaapa kwa Allah kwamba nitawapoteza waja wako, nitawapoteza waja wako isipokuwa waja wako wema. Waja wako wema sitaweza kuwapoteza, lakini watu wengine nitawapoteza. Sheitani aliapa kwa Allah jambo hilo. Kwa hiyo huu sheitani ndio anayewafuata watu wanaoswali akawashawishi mpaka akawasababishia kumtangulia imamu na kuharibu swala zao. Kuna sheitani maalumu anaingia katika swala anaitwa khinzab. Huu ni sheitani maalum, ni maarufu. Sheitani anaingia katika sala anaitwa khinzab, kama yule anayekuwa katika wudhu. Kuna sheitani maalumu yuko katika wudhu, huyu anaharibu wudhu za watu tu na kuambia watu bado tawadha tena mikono, mikono ioshe mara kumi, uso mara ishirini. Ni sheitani yule. Mtu anakuwa na wasiwasi, uso anauosha mara saba, mikono anaosha mara kumi na mbili. Ni wasiwasi ya sheitani, huwa anaitwa alulhan au alwalhan kama anavyosema Sheikh al-Fawzan hafidhahullah. Kwa kuna sheitani maalumu anaingia katika sala na kuwashawishi watu ili awaharibie sala zao. Allah atuepushe na sheitani huyo. Wa illa famadha yastafidu alladhi yusabiqu al-imam, anapata faida gani yule anayemtangulia imam? Anapata faida gani? Li'annahu lan yakhruja min as-salah illa ba'da salami al-imam, huyu hawezi kutoka katika sala isipokuwa baada ya kutoa salamu imamu. Sasa kwa nini anamtangulia imamu? kumbe hawezi akatoka katika swala mpaka imamu atoe salamu mara ya pili, ndio yeye naye atoa salamu. Kwa nini anamtangulia katika rukuu na sujudu na kila mahali? Hakuna sababu ya kumtangulia. Hakuna sababu ya kumtangulia, kumbe hawezi akatoa salamu mwenyewe akenda zake. Akasema imamu arefusha swala, dakika 10 haijamalizika swala, akatoa salamu akenda zake. Hakuna swala ya hivyo. Itakuwa swala yake ni batila, haikusii. Sasa kama hawezi kumtangulia imamu na kutoa salamu akenda zake, kwa nini anamtangulia imamu katika rukuu au katika sujudu au katika jambo jingine lolote? Fayajibu ala almuslim ay yatanabbaha lidhalik. Sheikh Hafidhullah anasema ni wajibu kwa muislamu aelewe jambo hilo, wa an yakuna multaziman li ahkami li ihtimami wal iqtida, na ni wajibu kwa muislamu alazimike na kufuata hukumu za kumfuata imamu, ambazo hukumu zenyewe ni hizi kwamba imamu amewekwa ili afuatwe, anapofanya kitendo ndio maamuma wafanye kitendo kile. Sheikh Hafidhullah anamalizia darasa hii kwa dua, anasema nas'alullah liljami'i alfiqha fi dini walbasirata fi ahkami innahu sami'un mujibun fa innahu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Anasema tunamuomba Allah kwa wote awawafikishe utambuzi wa dini, wawe na ilmu ya dini na wawe na ujuzi katika hukumu za dini. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia dua na ni mwenye kujibu, kwani Allah anayemtakia kheri humfahamisha katika dini. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, mtu ambaye Allah anamtakia kheri humpa ilmu ya dini. Mtu akipewa ilmu ya dini akawa anajua dini, ni kwamba Allah amemtakia kheri. Lakini kama mtu hamtakii kheri, Allah hamtakii kheri, hampi ilmu ya dini. Na mtu gani anayepewa ilmu ya dini? Ni mtu ambaye anataka kusoma. Mtu anayetaka kusoma, Allah subhanahu wa ta'ala anamuwafikisha na kumpa ilmu ya dini. Lakini kama mtu mwenyewe hataki kusoma, vipi Allah atamuwafikisha asome? Lazima mtu atie nia yeye mwenyewe kwanza, awe na bidii na awe na pupa la kujua, huyu ndio Allah anampa taufiki. Lakini mtu mwenyewe hataki kusoma, kila siku anajiona mwenyewe anajua, kila siku anajiona yeye ni mwana wa chuoni, hana haja ya kusoma. Darasa zikiwekwa yeye mwenyewe ndio zake, ukimuuliza swali mtupu, mbumbu, mzungu wa reli. Watu wengi wako hivyo, watu wengi ni mambumbumbu na hawataki kusoma, sijui kwa nini. Hii dini ni dini ya kusoma wa. Dini hii si dini ya ujinga, la, ni dini ya kusoma. Na unapoangalia aya ya kwanza iliyoshuka ya Qur'ani kwa mtume ni aya gani? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Hii ni kuonesha kwamba dini hii ni dini ya ilmu. Aya ya kwanza kabisa mtume aliambiwa soma kwa jina la Mola wako aliyeumba kila kitu. Kwa hiyo aya hii inamaanisha na kufahamisha kwamba kusoma ni lazima kwa Muislamu. Utajua vipi dini yako kama usomi? Utajua vipi kusali kama usomi swala? Utajua vipi saumu kufunga kama huisomi saumu, ukajua mambo yanayochanguza saumu, mambo yanayopunguza thawabu za saumu, hujui utafunga vipi? Kwa hii ni dini ya kusoma, ni dini ya ilmu, sio dini ya ujinga. Muislamu unatakiwa wasome. Na mtu hana hoja kwamba hana wakati wa kusoma, hana hoja. Hata kama ni mtu mzima bado kuna durusi za wazee msikitini. Hata kama ni mtu mzima ana shughuli zake, hawezi kwenda madarasa kama watoto, sawa sawa, huwezi ukenda ukakaa katika madeski na watoto ukasoma alif ba ta, sawa. Lakini kuna nyakati durusi zinawekwa misikitini, ni saa za nyinyi wafanyikazi, mbona hukusoma? Kwa hiyo mtu hata kuwa na hoja kule akhira, akiulizwa nini akida yako we katika jambo fulani, nini akida yako katika uluhu Allah, kwamba Allah yuko juu, nini akida yako katika sala hili? Sijui, sijui. Kwa nini? Kwa nini hujui? Kwa nini hujui? Sikusoma. Kwa nini hukusoma? Hakuna hoja, hakuna hoja kwamba utaitoa ukubalike. Jambo hili umelifanya wewe ni ushirikina huu uliofanya. Umefanya ushirikina miaka 50, miaka 60. Kwa nini? Alikuwa sijui. Sijui kama kwenda kwa mganga ni ushirikina. Kwa nini hujui? Tangu mtoto wewe hukusoma mpaka umekuwa mtu mzima wafanya ushirikina, hujui ushirikina wala hujui tauhid. Vipi Muislamu hajui tauhid ni ipi, hajui ushirikina ni upi? Kwa kweli ni jambo la masikitiko. Kuna baadhi ya Waislamu wanafanya mambo kwa kutojua, wanafanya ushirikina kwa kutojua, wanafanya madhambi kwa kutojua. Hili ni jambo la masikitiko makubwa kwa baadhi ya Waislamu. Ndugu zangu, hata kama ni makosa ya wazazi, kwa mfano mtu amekuwa mtu mzima, wazazi wake hawakumpeleka madarasa, hakusoma, hakujua, lakini bado ana nafasi yeye ya kwenda kusoma. Sio kama wazazi wamekosea hawakumpeleka madarasa, basi yeye anaendelea na makosa yake. Akiulizwa, si wazazi wangu bwana kunipeleka? Wewe una miaka 30 sasa hivi, bado wanaumu wazazi, na wewe bado ni kijana, unaweza ukasoma, bado una nguvu zako, unaweza ukapata ilmu, bali ukawa mwana wa chuoni. Unaweza ukasoma ukawa mwana wa chuoni na wewe wafanya dawa. Kwani hawa wana wa chuoni wamezaliwa washasoma? Kuna mwana wa chuoni gani kazaliwa ni mchanga ana ilmu? Nani mwana wa chuoni gani? La, wamezaliwa hawana lolote, wakasoma wakajitahidi mpaka wakawa maulama. Hivi ndivyo inavyokuwa. Lakini watu wengi katika Waislamu wanakata tamaa kwamba hakusoma katika udogo basi hasomi tena. Ta'allam falaysa almar'u yuladu 'alima wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Mshairi anasema soma, kwani hakuna mtu aliyezaliwa kwamba ni mwana wa chuoni. Ta'allam falaysa almar'u yuladu 'alima wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Mwenye ilmu si kama mjinga. Mwenye ilmu sio sawa na mjinga. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Huyo sio sawa, mtu anayejua na asiyejua sio sawa. Na mtu kama hajui ajijue kwamba hajui, asijifanye kwamba anajua. Mtu ni mjinga lakini anajifanya kwamba anajua. Sina haja ya kusoma mimi, mimi nikisha swali nda zangu tu. Hiyo swala yako umeswali sawa au umeswali ndivyo sivyo? Kwani swala ni kuinama na kuinuka tu alafu unakwenda? La, swala inatakiwa isomwe. Mtume anasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Sio mswali kama mnavyojua au kama mnavyopenda, hapana, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Kwa hiyo swala zetu zinatakiwa tuswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa utaswali vipi kama alivyoswali Mtume kama hujasoma? Utaswali vipi? Na ndio maana watu wanaswali ndivyo sivyo. Na kuna watu wataswali miaka 60 lakini swala zao hazikubaliwi. Kwa sababu gani? Wanaswali kwa jahal, kwa ujinga. Kwa lazima Waislamu wasome, wajue swala zao, wajue saumu zao, wajue haji zao, wajue ibada zote. Iwe na ilmu. Hii ni dini ya ilmu. Hii ni dini ya ilmu, sio dini ya ujinga. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه.